tragikus fordulat a kőgazdag fiatalokban. Visszatért a kommunizmus. Ma ti döntötök. At is ideges, amúgy jogosan. Szevasztok, szevasz mindenki, mindenkit üdvözlünk, aki néz minket. Valaki írta, hogy a izraeli óvóhelyről néz minket, úgyhogy neki meg különösen kitartást. Tehát a világ minden tájáról néztek, jól tudom, úgyhogy írjátok meg, hogy ti honnan néztek, hogy lássuk, hogy nem csak belpesti lipsik néznek minket. Hát ha valaki egy palesztin lövészárokból, és akkor el tudnak kezdeni végre beszélni, és megoldjuk a konfliktust. Elhozzuk a világ békét. Igen. Azt akartam még mondani, ez csak röviden, hogy gondoltam egy olyan Kókusz Plusz tartalomra is, amikor hát egyfél tippekkel tudunk segíteni videósokat, másfél meg lehet, hogyha valami olyan jó videót küldtök be, akkor fel is fedezni és megmutatni egy csomó embernek. Szokásos ilyen dump e-mailünkre, a fokicsopikukat@gmail.com-ra küldjetek videókat, amit élőben megnézhetünk. Lehetőleg ne legyenek túl hosszúak, vagy számítsatok arra, hogy csak pár percet nézzünk meg, és elmondom, hogy az miért lesz elég szerintem, majd megindoklom abban a videóban, és egyet fogtok velem érteni. Szóval küldjetek be saját videókat, amit megnézhetünk, megkritizálhatunk, akár felfedezhetünk, akár tippeket adhatunk, hogy hát, ha valakinek segít ez, úgyhogy küldjétek a fogicsopikukat@gmail.com-ra. Tárgy az legyen, hogy... Videó. Ne. Én videóm. Az lesz. Én videóm. Ezt szólom csak kell. Mondja jobban. Ne csodálkozzatok, hogyha majd nagyon keményen meg lesz kritizálva. Nem úgy lesz, hogy jaj, hát ezért a próbálkozást ért. Nem értékeljük a próbálkozást. A jó videókat értékeljük. YouTube és nem listázott link. Ne drive linket, ne ilyen izéket. YouTube nem listázott. Köszi. Nehogy valaki elküldje a videót, hogy le kelljen tölteni. Nem fogunk letölteni semmit. Nem. Már a YouTube legalább megszűri, hogy olyat úgyse tudtok feltölteni oda. Vagy tőlem lehet publikus is amúgy. Igen, ez egy ilyen kis tartalomnak szerintem havi egyszer jó móka lehet. Na, mivel kezdjünk? Breaking news, Ádám. Jó, van ez így. Ez? Igen. Takarodj! Hoppá, várjál, valami nem működik. Képzeld, Ádám, kiadtak elfogadó parancsot a Papacita ellen. Ki ellen? Aki a PSG Oglinak a testőre. Miért? Sikkasztás miatt. De már eltűnt. Lehet, hogy elkapták. Lehet, hogy minden rendbe jött. Minden rendeződött. Lehet, hogy kiderült, hogy igazából nem sikkasztott, hanem adakozott. A szegényeknek. Hát neki adakoztak. Igen. A sok szegény. Nem tudom. Szóval egy híres ember, fogalma sincs ki az. Nem, hát ez a kőgazdag fiatalokban egy kigyúrt ember. Én tegnap feldobta nekem az Insta, az, várjál. Ott az öreg Papacita. Ott volt, ő az? Ő. Őt keresik? Igen. Itt van a Miskovics podcastben. Ott megtalálják. Így bukott le a Papacita. Úgy bukott le, hogy minden nap a TV2-n van, és amikor nem ott van, akkor a Káosz podcastben. Szeretem a Miskovics jó srác, de azért mindig mókás látni, hogy a állami posztforrán mennyi dolgot találjuk tolamúgy. Ugye, mint tudjuk, azért ezek, amik a posztforrán csinál, az állami pénz, és abból valahogy mindig nagyon nagy lelkűek. Az ilyen műsorokat illetően ugye láttuk már a Csávók például államilag fizetett valamennyire, és a Káosz podcast is úgy látszik, akkor ilyen kellemes emberek vannak ott. Nézd csak a kiírását a Marcinak. Azt mondja, hogy a tegnapi adás egy nap leforgása alatt real-time-ban 83 ezer néző felett, ötödik legfelkapott, már tegnap a negyedik is volt. Minden eddigi rekordot megdöntött. Jó, nem azért, tehát mi is kiemeltük, amikor egy nap alatt 100 ezeren megnéztétek az egyik videót. Bárcsak valaki ezt napi szinten tudná hozni, ezt a napi 83 ezeret, 24 óra lett. Én hirdetnék ebben a műsorban. Én is. Sok pénzért. Amúgy büszkék is lehetnek arra, hogy egy nap alatt valaki 83 ezeren megnézték, és ez volt a minden eddigi rekordjuk, de hát tényleg ajánlok csatornákat, akik ezt egy átlag hétköznap hozzák bármikor. Szóval akkor most nem keresi már a rendőrség. Igen, mindenki megnyugodhat, ha valaki látja a Papacitát, akkor már nem kell hívni a rendőrséget. Például a PSG Oglinak, ő biztos látta. Meg a Miskovics Martina. Na jó, akkor ez mégse hír, bocsánat, de már nem, nincs fönt, a kereset holnap nem találtam. De amúgy komolyan mondom, tehát egy órával ezelőtt néztem meg a konyha asztalnál, és ott még működött. Igen. Érdekes. Mire nézitek, addigra már valószínűleg kiderül minden erről, és unalmas hír lesz. Azt olvastam ma reggel, hogy vizsgálódni fog az állami számbevőszék a lombkorona sétány ügyében, képzel. Wow. Eljutott hozzájuk is a hír. Valahonnan hallották. Bekapcsolták a YouTube-ot, és ott valaki kiabált róla. Nézték, hogy ott a háttérben az mi az? Na igen, na ezt ki kell vizsgálni. Na és mi az a másik, ez az új dolog, nézzük. A hatházi megint áskálódott. Ez már tényleg nem mostani hír, de hát gondoltam, hogy mi is megemlékezünk róla. Tiltó tábla van a Mária Pócsi csónakázó tónál. Mária Pócs, a kedvenc helyed, állandóan ezt emlegeted. A Mária Pócsi szűzanya, igen, a könnyező szűz. Még mindig könnyezik? Nem, csak néha. Éppen víz nincs a mederben. A tó fenekét felverte a gaz, a föld cserepesre száradt. A nád még kitart, az bírja a szárasságot. A kiránduló helyre nemrégiben 20 millió forintot költöttek uniós és magyar állami pénzből. Ebből lett a parton egy félkész vilagúria rajt. Nézd, napelem is van. Környezettudatos. Mi a probléma? Lehetne ilyen játékot sem, vagy show műsort, hogy milyen kreatívan lehet elkölteni az EU-s pénzeket, és így. Szóval ez is egy elég vicces dolog, de hogy így biztos lehetne még több dolgot. Szerintem vannak ilyen workshopok, Ádám, ilyen kokainos budikon. Azt mondja, hogy én csinálok egy lombkoron sétányt fák nélkül. Ne, hallod, én csinálok egy tavat víz nélkül, és akkor így még erre hogy lehet így rá kontrázni? Megcsinálták az autópálya alagutat domb nélkül, völgyhidat is lehet völgy nélkül csinálni. Jogos. Iskola tanárok nélkül, tényleg nem lehet. Konténer iskola tanárok. Panzió annélkül, hogy kiadnád, ugye? Azt mondjuk, hogy ez páran már. Vendégek nélkül. Kutató létesítmény kutatók nélkül. De ez talán az, hogy csónakázó tó víz nélkül, ez ebben a felsorolásban szerintem viszi a príme. Nem rossz, nem rossz. És egy fedett kerékpártároló is. Á. És ez egy új fahíd. Azért a régiből is maradt még itt valami. Annak a kopott tartják az új átjárót. Hát nem volt elég pénz. Hát most na. Azt most 20 millió forint az amúgy nem olyan sok erre, nem? Ja. De ebből ezt mind fölhúzták. Hát úgy szokták, fölújítanak egy épületet, hogy hát jó, megtartják alul a rohadt tartókat, és akkor tetejét szokták. Erről ott a sok víztől, látod? A horgász azt mondja, a csónakázótó medre tavasszal száradt ki. Mikor látott itt utoljára csónakázni valakit a csónakázótó? Nagyon régen, a szociális. Mert hogy a három tóból álló... Ezért kell visszahozni. ...szerint régóta megvan. Figyelj, a szocializmus már visszahozták, ha már vizet nem tudják. Jól csinálják. Azt gondolják, hogy ha visszahozzák a szocializmust, akkor minden, ami jó volt, az visszajön. Hát az emberek azok visszajöttek már a hatalomba. El sem mentek. Előbb az úgynevezett nagy tó, majd a csónakázó vize apadt el. A polgármester azt mondja, víz után pótlás nagyon drága lett volna, ezért lépniük kellett. A vizet kivagyottuk a másik tóba, abban van víz, abban megy is a horgászás, abban mentettük át a halakat. Ugye az alapvető gond, hogy miért nincs víz, hát azért, mert a természet sajnos így akarja ezen a nyírségi részen, hogy rengeteg horgásztó kiszáradt. De ez a természetrendje, Ádám. De hát nem úgy van, hogy tele vagyunk vízzel, azért tudunk majd a aksi gyáraknak is rengeteg vizet biztosítani. Te kusolj már! Jó. Eddig nettó több mint 15 millió forintot költöttek el Mária Pócson. A beruházás még nincs kész, decemberig kell befejezni. Na úgy, ilyenkor még mit csinálnak? Szóval ilyenkor nem érzik a iróniáját, hogy még nincs kész. Szóval még mindig fejlesztik ezt a tavat, amikor már nincs víz benne. Vesznek ásványvizet. Ez nem lesz olcsó múl. A pályázat szerint 5 évre szól az üzemeltetés. Hogy ezt hogyan képzelik el, arról nem írtak. Az önkormányzat szerint idővel a Tiszából lehet majd a vizet hosszú távon pótolni, de erre még 3-4 évet várni kell. Pont amíg üzemeltetni kell. Igen. Mire lesz víz, addigra már nem is kell üzemeltetni. Én nem hiszem amúgy, hogy erre tényleg érdemes annyi pénzt rákölteni, hogy akkor most vizet hordjanak bele a csónakázótóba, ami kiszáradt. Valószínűleg senki se látta előre, hogy ki fog száradni ez a csónakázó tó. És még csak nem is egy ilyen 60 milliós forrásról van szó, amit nyilvánvalóan egy 10 milliós dologra költöttek el. Szóval ez szerintem nem annyira felháborító, mint a lombkorona nélküli lombkorona sétány, bár egyel abszurdabb. Kérdezi kommentben valaki, hogy Hatházi végül feltárta a Párbeszéd 500 millióját? Már nyomoznak, úgyhogy neki nem kell feltenni, mert az már rendőrségnél van az ügy, ha jól tudom. Az bezeg eljutott a rendőrségig, abban bezeg nyomoznak, sőt már azt hiszem bírságot is és belengedtek. Nem, a izében volt a... Az állami számvevőszék jelentésében, vagy miben volt, hogy... Nem, a izére belengedtek a külföldi dollárokra. De ne, az a törvénytervezet, hogy valami jogszabályt fog alkotni a Kocsis Máté, gondolom, egyedül, szóval az ilyenkor éppen bölcsességében. Ilyenkor nem kell aggódni, hogyha ellenzék bármilyen bekerül, akkor már rendőrség is nyomoz, amit lehet, a törvényeket is átszabják, ha kell. Hát ilyenkor azért annyira nem zavarja. Én nem bánnám, hogyha a hatházi is beszélne róla, amúgy megbeszélhetne arról is. Nem, a hatházi nem az arra van, hogy a meglévő ügyeket, hanem ő inkább az, aki az újakat így megtalálja. De hát amire már nyomoznak, de mit tudsz még újat mondani? Hát már ott van a rendőrség, ez így. De itt lehet, mondom, itt lehet, hogy tényleg semmi. Tehát nem úgy mentek neki ennek, hogy majd ellopják a pénzt, én ezt sem tudom, mit képzelni. Lehet. De egy újabb csoda Mária Pócson. Örvenjünk. Mária Pócs, az egy fantasztikus hely. Szerintem azt kéne, hogy ezt a szobrot beleállítani a vízbe, és ezt csak megtelíti, nem? Tele sírja a Szűz Mária. Nem szobor, az egy kép, egy festmény. Akkor a festmény tele sírja a tavat. Erre nem gondolta? Hülye Mária Pócsiak. Hát tudják, hogy van egy könnyező... Két csodájuk kép. Van. Egyikből nedvesség jön, amikor nem kéne, másikból meg nedvesség kéne, pedig nincs. Ezt még nem lehet összekötni csokkár? Milyen rohadt hülyék a Mária Pócsiak, hogy erre nem gondoltak, hogy kivigyék a szent erekét a templomból, belebasszák a csónakázatot. Nem kell, csak fölé kell lógatni, és akkor, amikor valaki oda megy, akkor megnézi, egyszerre két csodát láthat. Ha egyszer ez a rendszer leváltódik, akkor szeretnék egy ilyen nagy szabadtéri kiállítást, ahol helikopterrel odaviszik a lombkoronás sétányt. Előre szóltam, hogy lesz ilyen egyszer, szerintem a korrupciós múzeum. Igen, ez nagyon jó lenne. Erre én is gondoltam, hogy így be kéne mutatni ezeket, hogy mik voltak. Szívesen, hogy ajánlottam ezt a dolgot. Ja, Mária Pócs önkormányzata bármikor, hogyha szeretne szakértőt felvenni, akkor Ádám itt van. Korrupciós külsős szakértőnek. Én olyan szakértő akarok lenni, ilyen neres, aki így EU-s pénzt valaki így normálisan el akarja lopni, és mondom, nem, ez nem elég abszurd. Itt még hiányzik egy csavar. Polgármester. Ez nem ilyen egyszerű. Nem így szoktuk csinálni. Na jó, nézzük, mi van az oktatással. Már megint. Nem igaz, hogy nem elég semmi nekik. Tudja az állami, hogy egyszer mindenki meg fogja unni már ezt a sipákolást, és akkor elfogadják, hogy így az oktatás az már nem a része az állam feladatának, és akkor gondolom adót csak kell majd fizetni ennyit. Lehet, hogy a nereseknek a következő nagy biznisz, hogy mindenki magániskolát vesz, és akkor így akarják átterelgetni. Hát igen, a magánrendelők után nem lenne a magánoktatás is. Nem lenne annyira idegen. Kiderült, hány talán mondott fel a státusztörvény miatt, Ádám, lehet tippelni. De amúgy nem úgy volt, hogy volt ilyen új törvény, hogy már nem fogják nyilvánosságra hozni, hogy hány tanár mondott fel. Eljutunk oda is. Nagyon jó. De most nyilvánosságra hozták, hogy hány tanár mondott fel. 1205. A rendszer összeomlott ugyebár. Uh-huh. Nyilván nem omlott össze. Mert még ráadásul jött 460 új pedagógus, Ádám. Akkor így is több mint 700 elment. Nem nyugodtam meg. Hát lehet, hogy ezt megnyugtatónak szánták, de úgy, hogy... De miről beszélsz, Ádám? Van 130 ezer tanár, felmondott 1000 az új törvény. 130 ezer? Semmi baj nincs. Jó. Hát pedagógus. Igen, és a tendencia szerint 10 éven belül nyugdíjba megy a fele. Vagy már nyugdíjba ment. Jó, nem ugatok, mondja tovább, mit szeretném mondani. Szóval ez nagyjából a tanárok 1%-a. Úgyhogy nem kell aggódni, nincsen tanárhiány, nincsen semmi probléma. Tessék, zöggenőmentesen folytatódhat a tanév. Most már a pedagógus nem csak egy a számtalan közalkalmazott közül, hanem nagybetűs pedagógusok, mert így van írva a jogszabályba, gondolom. Az elmúlt hónapok sokszor erőszakos akciói mögött a baloldali politika aktivistájának, és nem a pedagógusok, kisbetűvel. Az EU és az OECD kimutatás alapján is meglepően jól áll Magyarország. Ebbe az egy mutatóban a 8. legjobb a tanárdiák arányban. Vannak, ahol nem? Igen, Franciaországban például sokkal szarabb. Sokkal kevesebb tanár jut egy diákra. De hát ott a migránsok is vannak. Biztos miattuk van. Ja. 20 éve nem vettek fel annyi hallgatót pedagógus képzésre, mint idén. Gondolom megint vannak olyan szakok, ahol senki nem jelentkezett. De mindegy, ha végre nem blokkolja az EU tovább a forrásokat, akkor 561 ezer forintra emelkedik a pedagógus átlagbér. Erre nincs pénzünk sehogy, bazeg. Épp azon gondolkoztak, hogy megvegyék a repteret, de erre nincs pénzünk. Sajnos nincs. Ja. Amúgy arra is emlékezünk azt, hogy sokan mondjuk elmentek tanárnak tanulni, a mi baráti körünkből is mindenki, aki tanárnak ment. Vagy bármilyen más pedagógusnak. Pedagógusnak ment anno egyetemre, egyik sem pedagógus már. Van, akik el is kezdték, csak nem tudtak megélni belőle, úgyhogy gondolták, hogy 20 évesen lehet, hogy nem akarnak már akkor nyomorogni. Ráérnek ezzel majd később. Például a Csabát már láthattátok, jól van ez ígyben, meg sokszor láthattátok a hat lépésben, és ez kifejezetten jó tanár lenne szerintem, és szerették is a diákok, szeret is tanítani, értelmes ember, és ilyen embereket elüldöz az a rendszer, az hát nyilván neki is meg kell élnie valamiből, úgyhogy nem nagyon volt más választás, pedig szerette volna az egészet, és ez elszomorít engem. És Csaba nem mizélet, tehát nem MLM-es lett, meg nem a bankszektorba helyezkedett el egy magas pozícióban, hogy neki ez a pénz az elsődleges lenne, hanem egész egyszerűen szeretett volna még hó végén is venni magának parízert. Ja, meg azt se segített, azt mondta, hogy azért a klik, meg szóval nagyon sok adminisztratív van rajtuk, ami teljesen felesleges, és nem tudsz arra koncentrálni tanárként, ami a legfontosabb lenne a diákok, mert annyi adminisztratív dolog van a nyakadba varva, meg ilyenek. Lehet, hogy elkezdik az egyetemet sokan, de az, hogy utána hányan lesznek tanárok még 10 évvel később is, az azért elég nagy kérdés most. Igen, és hát emlékezzünk a PDS felmérésére, ami szerint, akkor még ugye voltak rendes nyilvános adatok. Erre miért nem hozunk be amúgy vendégmunkásokat tanároknak? Filippínú vendégtanár. Amúgy a matek az ott is matek, meg a kémia. Biztos, hogy csomóan értenek hozzá. Lehet, hogy egy idő után majd magyart is neki kell tanítania, de... Tehát, hogy diákot is külföldről kéne hozni. Azt már lehet, hogy nem várjuk. Tessé? Diákot is külföldről kéne hozni. Igen. Na, szóval 20.587 pedagógus és 14.032 nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő hiányzik a rendszerből. Tehát hiába van 120-130 ezer pedagógus, még hiányzik mellőlük 34.000-nél is több ember, és hát most még 700-zal kevesebben vannak, 765-tel. Itt nem arról van szó, hogy most ezeren elmentek, hanem alapból egy kurva egy hiány volt. És hogyha így nézzük meg, hogy a 35 ezer a 130 ezerhez képest, akkor már is nem 1%-ról beszélünk. És ugye egy jó részük záros határidőn belül nyugdíjas lesz. Tehát több mint 9 ezer fő, aki nyugdíjas visszafoglalkoztatott, ők se élnek már örökké. Meg ők se akarnak még. Bár ahogy látom, Kisteleken 79 éves a matek tanár, biztos tök jó meg minden, de lehet, hogy ő se így tervezt annó, hogy majd 80 évesen is még tanítani kell, mert gondolom pszichológiailag is azt érzed, hogy jó, elmehetek, de akkor senki nem tanít itt matekot. Ja, már ez lehet, hogy azért van, mert a kormányzat szeretné az időseket mozgásban tartani. Tudod, hogyha leülsz, akkor... Ja, amúgy jó. Lehet, abba hogy szellemileg sokan... frissebb marad. Igen. De a társadalmunk is öregszik egyre inkább, de azért ennyire nem, mint a tanárok. Igen, hogy az átlag életkor 54 év, ami gyakorlatban annyit tesz, hogy 10 év múlva a tanárok fele nyugdíjas lesz. Hát lesznek itt még gondok, az a baj. Annyira jó, semmi probléma nincsen, basszátok meg. Mindig ez van, hogy most nem lehet majd azt mondani, amikor már tényleg szörnyű állapotban lesz az oktatási rendszerünk 10 év múlva, nem lehet mondani, hogy nem láttuk előre. Hogy ezt nem lehetett előre látni. Lehet előre látni, hogy szörnyű helyzetben van, és ne hivatkozzon senki a következő 10-20 évben arra, hogy nem lehetett előre látni. De látja előre a kormányzat is, csak ugye az EU-s pénzek Ádám, bazd meg. Már meg. Ugye igen, októbertől már nem lehet tudni, hány tanár álláshely van nyitva az iskoláknál. De hát ez amúgy is egy kicsit fals adat volt szerintem, az, hogy le van írva, hogy akkor most nem tudom, 6000 álláshely van. Most ez attól még nem változtat azon a tényen, hogy attól függetlenül is 34 vagy 35 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből. Úgyhogy szerintem ez olyan sokat nem fog rontani a helyzeten. Viszont a PDS felhívja a tanárok figyelmét, hogy gonosz trükköket forraltak ki néhány tankerületben, ugyanis egyre több helyről érkezik visszajelzés a fizetések csökkenéséről. Ezen belül arról, hogy a munkáltató egyoldalúan részmunkaidőssé módosítja heti teljes munkaidős kinevezéseket. Ilyet ne írjatok alá. De most amellett, hogy ez jogellenes is, azt mondja, még pofátlan is. Ilyeneket írnak többek közt. Tegnap még elmagyarázták azt is, hogy a krétába beírt 21 óra, ami az csak 17, mert hogy 45 percekkel számolnak. Óránként 15 perc szünet van, ugye akkor azt csinál a tanár, amit akar. Arról nem beszélve, hogy a 21 óra 87,5% lenne, a fizumár csökken 25%-kal, ugye a részmunkaidő miatt. Nem is értem, miért nem tudod mindenki pedagógusnak? Mi bajuk a pedagógusoknak? Nem mondott még fel elég, és így egyszerűen azt próbálják, hogy tudnánk elérni, hogy mindenki felmondjon, csak az a baj, nagyon soknak hivatástudata van, nagyon sok már közel van a nyugdíjhoz, nem akar már ezzel izélni, meg úgy érzi, hogy nem akarja szarban hagyni az iskolát, ahol évtizedek óta van, de hogyha ezektől eltekintenénk, lesz egy olyan pont, amikor mindenki azt mondja, hogy na jó, most már ez tényleg. Nem értem, hogy miért bántotta ezt a rendszert a pedagógusok, de valahogy úgy tűnik, mint hogyha így kifejezik. Elverték őket a suliban. Az Orbánt vert a tanára, vagy mit lehet? Tudom képzelni, hogy ilyen kigyúrt, ilyen buli tanáraik voltak. Ja. És így lögdösték őket a folyosón. Milyen kis takony, ja. És most bosszút állna. És a fociban találta meg a kiutat, és akkor most Orbán olyan reformálja az országot, ami a gyerekkori traumáit így dolgozza fel, adva nekünk egy csomó újat. Igen, hogy soha többé senkit ne bántsanak a keci tanára. Igen. Vitya, nem lehet, hogy mindenkinek kifizeti majd a Soros a tanítását, tényleg? Hát most ne haragudjál már, bazdmeg. Kint nem vertek? Nem lehet, hogy olyan oktatás kéne? Most már bezzek, ha valaki tanítaná Soros, adna neki pénzt, akkor neked bajod lenne azzal. Neked még fizette, és akkor most akkor mit csináljon az egyszerű ember itt, ha? Itt van egy tanár, akinek 35 ezerrel csökkent a fizetés az új rendszerben. Ezt biztos megérdemli. És már bevezették azt a rendszert is, hogy csökken a fizetésük, vagy nő, hogyha az értékelések alapján megy. És az értékelés pedig az ispán fogja megcsinálni. Hát remélem. Úgy van, de hogy az ispán alá tartozik mondjuk 15 ezer ember, és akkor az... Megmondja, hogy ő így bejön, és akkor kérdezi titkán, hogy ő ki. Hát az unokatestvére, tesójának, anyjának Gyuri a testvére. Gyuri bácsi. Hát akkor szevasz. Jó tanár a Gyuri és bácsi. Őt nem ismerjük. Akkor gyanús. Nincs benne a belső körben. Tamás azt mondta, évtizedek óta 20 órában tanít, ami annak idején teljes munkadőnek számít, de ővel viszont már csak részmunkadő. Minden egyes módosítás 10% körülötti bürkolt fizetés csökkenéssel jár. Ez azt jelenti, hogy több ilyen volt, és 10%-ot csökkent. Ha mondjuk kettő ilyen volt, az azt jelenti, hogy a 35 ezernek a fele, ugye 17.500, az azt jelenti, hogy 175 ezeret keresett. Csokár. Miért akarja valaki otthagyni ezt a szakmát? Igen, ez egy szép szakma, úgyhogy rossz emberek vagytok, hogyha ott akarjátok hagyni. Én nem értem, bazznak, pedig hogyha kifizeted a lakáshitelt, meg a benzint, meg a fűtést, a rezsit. Igen, nyilván olyan követi egy lakást, vagy valaki... Nagyon gazdag, igen, mondjuk, akkor nagyon jó. Figyelj, az a mostantól a tanári állásra, az ilyen hobbinak jó lesz a... A kőgazdag fiataloknak. Minden suliban ilyen izék fognak tanítani, ilyen aranyású nők, mert ők nekik nem kell aggódni a fizetés miatt, mert a férjük eltartja, és ők fognak tanítani. Nem kell csinálni egy ilyen külön tanárpuncs.hu-t, ahol kereshetnek maguknak ilyen sugar daddy-t, meg az sugar mami. Amúgy az jó. Ez jó ötlet. Vagy hogy örökbe lehessen fogadni egy tanárt. Kell nekik ilyen Patreon. Igen. Csak azt gondoltam, hogy ezt a Patreont én már fizetem, amikor átutalom az adómat, nem? De már megbeszéltük Ádám, hogy mikre megy el az adó. Ja, bocsánat, kell ez a pénz izére, hogy megvegyük és lerohasszuk a repülőteret. Hogy aztán eladjuk tizedennyiért, és utána majd valaki megint megpróbálja visszavásárolni. Amúgy ez egész nevetséges. Meg arra, hogy a TV2-t fizessük meg a nagyőt. Figyelj, csináljátok jobban akkor a kormányzást. Gyerünk, lehet jobban csinálni. Utána majd lehet ugatni. Ja, igazából... Addig, amíg nem láttam tőled, hogy te jobban csinálod. Így van. Akkor szerintem oda mész, és nem csinálsz semmit, akkor már egyre jobban csinálod, mert akkor legalább nem lopod aktívan a pénzt. Hát de szerintem most nagyon egyszerű, mert csak így vissza kell tekinteni, hogy megnézni, hogy miket csináltak, csak így egyet-egyet így visszacsinálni. Sokkal jobb lenne. Viszont ezt meg akartam mutatni, hogy tanulom magamat is. Dancsó Péterről készített egy videót. Kicsit más szemszögből fogta meg, inkább az abban a videójáról, ami a pszichológusokról beszélt, és amúgy azt vettem észre, hogy szerintem még jobban is beleállt, mint én. De nem? Nagyon mérgesnek éreztem az Atist. Én itt még nem láttam mérges. Itt mérges. Én azt éreztem, hogy ha engem így lecseszne, elgondolkozni. Többször folyamatosan megszólítja nézszint, hogy Dancsó Péter, ezt meg ezt. Pellengér rádítja. Engem leverne a víz, hogyha egy ilyen videó készülne róla. Amúgy mindenkinek ajánlom, mert tök jól összeszedte, és nem csak arról, hogy a Dancsónak miben nincs igaza, hanem hogy miért nincs igaz, és hogy miért lehet ez konkrétan káros, és tényleg egy jól összeszedett videó, a Tanulom magam. Dancsó Péter és a toxikus férfiasság népszerűsítése című videót, ezt mindenkinek ajánlom, mert jól összeszedte, és szerintem én örülök, hogy azért néha össze tud fogni a magyar YouTube, ha valaki kifejezetten káros üzeneteket közvetít nagyon sok embernek. Vagy ha nem összefogni, de mondjuk ő is rá lesz húzva, hogy igen, Sorosista, mert ugye a Dancsót szidni most már... A Matrix. Matrix, ja. A linket azt, hogyha magadtól nem tudod megtalálni ezt a videót, akkor mindegy is neked szerintem. Hogy lehet ennyire lusta? Mindegy, átérzem, én is szívesebben kattintnék csak Ridingre, mint hogy bekengében tanulom magam. Hát ez nem dancsos szidás amúgy, ez egy tényleg nagyon konkrétan. Én is próbáltam azért konkrét, nem az volt, hogy Peti hülye, nem erről van szó, nem a dancsos szinten mozognak ezek a videók, és erről szerintem egész szépen összefoglalja ezt az egész mostani hozzáállást egy csomószor, ez a, hogy fejlődik a társadalom, fejlődnek az emberek, és most újra visszasírni azt, hogy az igazi, hogyha férfiak nem beszélnek az érzéseikről, és hogy mindenki kussoljon, és úgy kemény legyen, menjen gyúrni, ne menjen soha a pszichológus, az ilyenkor nem azt érzem, hogy előre megyünk, amikor ilyeneket hallunk. Ez olyan furcsa, hogyha szellemileg is egészséges vagy, és erős vagy, ez miért egy gyengeség? Azzal szemben, hogyha egy ilyen idegbeteg barom vagy, véletlenül rákérdezel arra, ami neki az élete traumája, amiről nem hajlandó feldolgozni, ami nem tudom, egy gyerekkori szerelem, vagy a szüleivel a kapcsolat, vagy nem tudom, akkor fölrobban. És mondjuk nem tudom, vagy így észét elkezd ütni a falat. Ja, de férfias. Hát igen. Jó, de elment kigyúrni magát, és akkor rendbe jött. Nem ja, tudtad? Igen. Az más. Ha kigyúrod magad, akkor onnantól minden problémád. A gyermekkori traumáid is semmi is válnak attól, hogy izmos leszel. Amúgy az a baj, Ádám, hogy látod, mi nem tudunk ezekkel az emberekkel beszélni, nem gyúrtuk ki magunkat. Ezt kizárólag egy kigyúrt ember tudja nekik igen. elmondani, mert rád meg rám csak azt mondják, hogy nem vagyunk kigyúrva, tehát kusoljunk. Jogos. Akkor ide ültetünk egy kigyúrt ember. Egy a papaszita. Szerintem tök jó példát mutat egy TikTokos, a Joyce Swole. Mondjuk más témákban, de ő ugye most nagyon elharapózott ez a gymekben videóz mindenki, és ott megalázza a másikat, hogyha belemennek a képbe, vagy hogyha nem úgy edzenek, ahogy ő akar, és mindenkit elküld a búspicsába, de amúgy korrektan egy akkora trabális állat az a csávó, és kb. Mindenki utána letörli magát a közösségi médiáról, aki ilyet csinált, úgyhogy ő elég korrekt. Föltakarítja a TikTokot. Én azt nagyon szeretem azt a csávót amúgy. Ja, és itt úgy érzem, hogy azért már a Dancsa lenne, már volt egyszer egy ilyen, amikor ugye azt a gyerekről csinált azt a videót, amit utána a leszedett. Ott mondta a ti is az elején, hogy akkor utána ő is leszedte, hogy... de azt azóta visszarakott pár hétre, utána visszarakta a Dancsa azért azt a videót. De hogy jó dolog, hogy már nem félnek annyit az emberek attól, hogy ha valamit úgy éreznek, hogy káros, vagy fontos róla beszélni, akkor beszélnek, és nem az van, hogy akkor mindenki hallgat. És szerintem az Atistól ez különösen pozitív, mert ő amúgy nem beszél más youtuberekről, meg ilyenek. Ismeretterjesztő dolgokat csinál. Szóval, ha ő erről videót kell csináljon, azt tudod, hogy ott valami van. És itt is elkezdték neki, amit nekem ugye a kommentekben, hogy csak irónia volt a Dancsótól, de és itt nagyon korrektan leírta, hogy azért ez eléggé egyértelműen látszik, hogy hol ironizál, meg hol nem. És ez is egy korrekt komment, amúgy ezt is ajánlom. Öreg Dancsó. Hát öreg. Most megkapta. De amúgy lepereg róla, vagy úgy sem, mint a leperegne szerintem. Hát amennyi sérüléssel nem foglalkozik a lelkén, nem ezek a sérülések fogják. Ja, hát ő azért van annyira rendben magával, de csak meg ki van gyúrva. És legalábbis ő azt hiszi, ugye? Mert... saját állítása szerint ki van, igen. Igen, igen. Láttam, hogy ott feszít meg minden, nagyon ki van gyúrva. Mondjuk ő beszél arról, hogy ha valaki pszichológushoz megy, és pár év alatt nincs rendben, az milyen hülyeség, miközben az edzés az látszik, de a Dancsó 10 éve edz, aztán úgy... Azt mondta, hogy 13 éves 13 éve, óta edz, tehát igazából 20 éve edz. Akkor lehet, hogy ez se olyan hatásos, Dancsó. Én nagyon büszke rá, látom a kőgazdag fiatalos videójában, és így azért. Szokott. Hát van egy előző Andrew Tate-es videó, ami csak az előfizetőknek érhető előtt, van egy olyan rész, ahol így táncol félmeztelen, és mondja, hogy milyen pacek. Ez egyáltalán nem keres. Megkeresem neked csak? Én szeretném, ha most ránézni, örülni. Most már úgy se lesz időnk a hosszú témára, úgyhogy... Miért nem? Hát mennyi az idő már megint? Minden részek. Nem tudod fejből, hogy hol van? Nem, várj, megkeresem. Igen, úgy ez rendben van a Dancsó, ki van gyúró, úgyhogy biztos nincs semmilyen problémája. Pacek Dance-et itt bemutatja, szerintem emiatt rakta. Jobban ki van gyúrva, mint én. Az biztos, hogy nálunk jobban ki van gyúrva. Figyelj, cringing. Hát ez mondjuk nálam nem jött be, mert 14 éves korom óta edzek majdnem minden nap. Nekem tökéletes felső és alsó testem van. Meg tökéletes középső testem is. Én 70 évesen is olyan fizikummal fogok rendelkezni, hogy a lelencek, akik ma még meg se születtek, azok megirigylik. Ez a peak Dancsó, tehát itt be van feszítve, mint az őrület. Figyelj, rendben van, hogyha valaki ilyen izmos, az szerintem rendben van, és azt érzem a szavaiból az iróniát, de közben meg az annyira nem én tudom, nem, mit érezzek nem érzem ebből a pacek dance-ből ott. Én nem érzem az iróniát annyira. Úgy, hogyha csak így mondja, az ironikus, de úgy, hogy közben mutogatja magát, úgy már... Nem tudom. Mondom, itt már megint, itt már a meta iróniába vagyunk. Igen, tudjuk irónia, attól még ott ironikusan táncol, mondhatom, hogy nem vicces vagy. Ironikusan mondom, de közben azért mutatom, hogy lássatok, hogy azért nem olyan ironikus, azért tényleg izmos vagyok. Nem tudom. Irónia vagy sem, mérhetetlen cringe, de nem ez a legrosszabb rész ennek az egésznek, hanem az üzenet, amit közvetít, de ne is ránk hallgassatok, hanem nálunk sokkal értelmesebb emberekre, mint az Attisra, aki összefoglalta ezt, nézzétek meg a videót. Most már akkor fontos dolgokról beszéljünk. Gyurcsány Ferencnek TikTokja van. Nézd meg az első TikTokot. Igen, micsoda paródiákattól az öreg. Úr, új platform, úgy hallottam? Hogy a TikTok? Miért pont ez a platform? Kösz. TikTokra megy a Feri. Milyen fiatalos. Ez a TikTok ajtaja volt. Orbán paródiával indít. De ezt se vették föl kétszer. Hát azért lehetett volna még csiszolni itt szerintem. De esetleg nem a legelsőt elfogadni. Ja, hogy így elővesztének pénzt, meg minden. Szóval nagyon lehet, hogy a következő jobb. A magyar egészségbiztosítás egy lutri. Egy kicsit olyan, mint az itt a piros, hol a piros játék. Na de kezdünk messzebből. Hogyha önnek meg nekem lakásbiztosításunk van, és mind a kettőnk ablakait kiveri a jég, amely mondjuk múlt héten jött egy viharral, akkor... Kicsit hangos ezen, alig hallom a öreg Ferit. Isten, annyira unatkozok, hogy megőrülök. Úgy pénzt fogunk kapni. Az van, hogy biztosítás, azonos kártalanítás. De mi van akkor, hogyha egészségbiztosításunk van? De nem az évvel szoktak videókat csinálni az Orbánnal, hogy ilyen gameplayeznek, olyanokat látni szoktak. Én olyat még nem láttam, hogy legalábbis abból normálisat, az csak az amerikai elnökökkel. De ne, van magyarban. Van magyar. Persze, nagyon jó. Hát akkor jön az itt a piros, hol a piros? Hogy mit fogunk kapni, hogyha megbetegszünk? Milyen szolgáltatást? Mennyit kell majd várnunk? Az mind múlik. És sobra azon, hogy van-e kapcsolatunk. Tudjuk-e, hogy kit kell fölhívni, hogy főorvos úr baj van? Hogy hol lakunk? Azért ennél gyorsabban keverte a lapokat, amikor ő pakolta el a lóvét. Ő itt a kormányfő. Nem is olyan rossz. Na, mondjuk azt, hogy a kormányfő tehetséges kereskedő. Vesz ebben a városban répát. Na jó, ellen nincs türelmem, de ez biztos. Ez ilyen az, amikor egy szülő jobban szereti egyik vagy másik gyerekét, vagy fordítva, amikor valamelyik gyerek inkább az apját vagy az anyját jobban szereti. Ugye az ez elég strange, különleges dolog. És ez a szavakat használ. Na jó, inkább linkeljük a valódi tartalmát. Orbán Place, nézzük. Ez szerintem fantasztikus. Történt egy kis probléma, ugyanis sehol nem találom a tegnap lekraftolt gyémánt szettemet. Miniszterelnök úr, hogyan van önnek teljes német felszerelése, amikor a szerver csupán tegnap indítottuk el? Hazugságok és álmítások. Ilyenek vannak. Ezt láttam, és nem rossz, hogy a Gyurcsány ellopta a gyémánt szettet. Igen? Az volt a vége, az volt a csattanó? Most előtte. Francba. Már nem érdemes megnézni. De ehhez képest, amikor az amerikai elnökök játszanak, ez tényleg olyan bazd meg, úgy beszélnek, abba beletöltöttek meg. Jó, lehet, hogy még javulni fog, ez még nagy, ez a legelső, még biztos javul az AI. De nézzük meg a legújabbat. Hol vagy, Viktor? A hatalna, a szavigarabban a lekült sátrakot. Hát ne szórakozz már, gyere segíteni. Ezek harcuknak a kerítés felett. A dalság. Megvédom az országot. Lebom. A Gyurcsány hangja jobb. Igen, az Orbán én nagyon-nagyon gyenge. Amúgy szerintem ez remek content lenne, én nagyon szerettem az amerikai elnököseket. Meglepően sokat láttam belőle. És hogyha megnézitek, hogy már a VR-ról is van olyan, ami megfelelő minőségű. Igen. Tehát van elég anyag, van elég hanganyag, amit be tudtok tölteni hozzá, úgyhogy aki ilyennel foglalkozik, hogyha lesz egy jó, én garantáltan beteszem ezt a hírek közé. Hát ez kurva izgalmas. Hú, na jó, egy záró hír, ami szépen összefoglalja ezt az országot. Lesújtott GDP adatot számoltak a statisztikai hivatal. Ilyenkor az kormány mit csinálhat? Például látja, hogy nem jó a GDP, és azt mondja, hogy ezek össze kell szedni magunkat, mert lesújtok az adatok, és az embereknek ez rossz, és akkor mindent megteszünk. Rengeteg útja van, hogy kezeld azt, hogy rossz a GDP. Ez a statisztikai hivatal, ami állami szóval, és azt se lehet mondani, hogy Soros, meg Gyurcsány, meg... Igen, de az észrevette egy ilyen furcsa, érdekes tendenciát, hogy vannak ilyen, akik ilyen szakmai dolgok dolgokkal foglalkoznak, azok jellemzően így a kormányoktól függetlenül működnek, mármint hogy az állami infrastruktúrának a része, hivatalnokok dolgoznak benne, de hogy nem feltétlenül azt csinálják, amit egy politikus valamilyen politikai utasításra így utasításba ad nekik. Például, mint a KSH, ő nekik vannak ilyen számítási módszertanjuk, és ők minden negyed évben a kormányzattól függetlenül így kiadják, hogy akkor na, ez történt. Jó, van egy ilyen technológia, hogy ilyen lehet választani. Jó, mindegy, hogy kell ezt megoldani, ezt a helyzetet? Csak kár, nincs már a posztján a egyik osztályvezető. Ki kell rúgni a gecibe mindenkit, aki megkérdőjelezhetővé teszi a kormányzás minőségét. Például, hogyha elhalasztjuk az időjárás jelentésre hivatkozva a tűzijátékot, akkor ki kell rúgni az OMS vezetőségét. Hogyha egy éve recesszióban vagyunk a számítások szerint, akkor pedig ki kell rúgni azt, aki ezt kiszámolta. Igazi kommunista tempó, hogy váratlanul távozott a statisztikai hivatalton nemzeti számlák főosztályvezetője, aki 25 éve számolta bruttó hazai terméket. Miután forrásaink kapcsolatot láttak a kedvező GDP adat miatt érzett kormányzati elégedetlenség és a szakember távozása között érdeklődtünk a KSH vezetésén, ahol azonban tagadják, hogy lenne összefüggés. Hát pont most kell elmenni. Most... De mivel indokolják, akkor azt nem írja? Hát, miért kellett kirúgni? Pont el akart menni, hát na, most mit mondjunk? Hát van ez így. Ez... Igen, tehát nem erre számítottak, hanem jobb adatokra számítottak. Megpróbáltuk elérni a GDP számításokat végző nemzeti számlák főosztály vezetőjét. A hivatali mobiltelefonja azt ismételgette, hogy nem kapcsolható. A KSH honlapján pedig új vezető neve tűnt fel. Érdeklődtünk a statisztikai hivatal elnökénél, Kincses Áronnál, mióta van új vezetője a főosztálynak. Igen. Majd még nem mondta majd meg. Ki, valaki kiszámolja, hogy két számjegy az infláció év végén, akkor csak tudja az, aki ezt számolja, hogy, hogy mire kell számítani. Az új főosztályvezető csak tudja, hogy igen, hány százalék lesz az infláció az év végén, mert csak annyi biztos, hogy egy számjegy. Nem az a lényeg, hogy ezt el kell érni, hanem ezt valahogy ki kell számolni. Szinte matematika nem arra van, hogy nézed a tényeket, és akkor leszűröd a matematikával, hanem trükkösebbnek kell lenni, ez egy összetettebb matematikai feladat, hogy előre megadják, mint egy egyenletnél, hogy ez lesz az eredmény, és akkor ahhoz talált ki az egyenletet. Habár nagyon szépen illeszkedik a mintába az, hogy itt kirúgták a KSH-nak a főosztályvezetőjét, nincsen róla bizonyíték, hogy ezért rúgták volna ki. 27 év után pont most akart nyugdíjba menni, vagy hát új munkát keresni, gondolom. Új kihívásokat szeretne. Igen, mert úgy gondolja, hogy ez már nem kihívás. Lehet, hogy a új számítás, amiket kapott, nem értett vele egyet. KSH független intézmény szakmai tevékenységi tudományos alapokon nemzetközi standard módszertanok alkalmazásával transzparens módon végzi. Hivatalos lehet, statisztikákról szól törvény. Módosítják, hogy a GDP-t mostantól így kell számolni. Igen. Meg az inflációt mostantól nem, máshogy kell számolni. De hát ugye vannak gondok amúgy a vezetők között is arról, hogy hogy kéne ezt a válságot kezelni. Matolcsi György még a pozícióban van. Szerintem ő nem fog eltűnni. Nem. Jó, nem gondoltam, eltűnni nem fog, de hát na mindegy, ez egy érdekes dolog. Nincsen semmi bizonyítéka itt a 24 pontonak. Itt keltik a hangulatot most csak azért, mert minden jel erre mutat, most ezért ezt gondolják, hogy ezt így meg lehet gyanúsítani ezzel a doktor miniszterelnök ura. Szerintem a miniszterelnök ura hát ő vezeti, ő a felelős az egészért. Ja. Kivéve ugye a GDP-ért meg az inflációja. Ja, mert az soros. Meg a tanárokkal. Ja, mert úgy, az meg gyúrt. Nem mindegy, csak mindenki tudja, aki ilyen helyeken van, de szerintem na, senki aki ilyen volt. Helyeken van, az mindenki tudja. Amúgy KSH-sok milyen jó, még a menza vagy nem, már nem jó. Oda jártunk egy csomót. Menzára? Ja, KSH menzára. Van az a menza, amiért megcsúszik az a számítás. Miért nem próbálták meg egy jó rizs felfújtani? Megszűnt pár éve, azt írják a KSH menzára. Na, minden. Lehet, hogy azért mondott föl. Lehet, hogy azért mondott. Azóta nem evett egy jót, és így ott ült. Mit csinál? Úgy volt, hogy beadta, szerintem beadta ugye izét. Amúgy lehetne a tanúnak most már egy folytatás, vagy volt is talán, nem? Volt a megint tanú. Most már, nem most szerintem itt az ideje a tanúnak egy új folytatást adni. Amúgy érdemes megnézni újra a tanút, ezt mindenkinek tudom ajánlani, én egy hónappal ezelőtt megnéztem. Filmjön fönt van a cenzurázatlan, meg a rendes is. Lehetne neki folytatás, de én úgy kezdem, hogy a kiszámolt ezek az adatokat, nem nagyon tetszett nekik, de tudta, hogy egyszer valaki be fog menni, és azt mondja, hogy figyelj, tudtad már, amikor beadtad, hogy ez... És akkor így... De nem, az ember szavak nem nélkül úgy... megértették, és rendben. De az ember amúgy nem, szerintem nem úgy kezd el dolgozni az államigazgatásban, hogy ezekre fel van készülve, hogy... Hát most már lassan fel is készülhetne, nem? Hát aki a karrierprogramokban vesz részt, és úgy megy be, az valószínűleg fel van készülve ezekre, de aki csak úgy beesik. Na mindegy, valószínűleg ő is csak tudnia kell. Úgy volt, hogy így beadta a számítást, ránézett az ember, és így egymásra néztek, és így... és már így pakolt is. Ez egy jó jelenet lehetne. De ilyenek voltak régen is. Melyik volt? Volt egy jogszabály, amire volt egy kis rálátásom. Azt még ráadásul nem is a kétharmad, még azelőtt adták be. Volt benne egy elég fontos melléklet, amit szakmailag mindenképp be akartak erőltetni, de mondták, hogy hát ezt ki kell venni, mert hogy nem tudom, az a termelői érdek ez ellen szól, vagy hát a kis királyok érdekei az ez ellen szólt, mielőtt beadták szabadásra. Csinovnyik hírek, vagy mi, ez történetek, újabb fejezet. Mielőtt beadták az országgyűlés elé, így belerakták mégis azt a szakmai cuccot, anélkül, hogy bárkinek szóltak volna a fejesek közül, úgy beadták az öreg csinyók, megszavazta az országgyűlés, és gyakorlatilag egy reform történt. Igen? Igen, utána meg kirúgták őket a kecibe. Valószínűleg már összepakolták az asztalukat, mire ezt megcsinálták. Hősök voltak. Amúgy erről ez tényleg kéne filmet forgatni. Szerintem az egy királyhúzás volt. Hát voltak még ilyenek, emlékszem még ilyen sztoriára. Még van azért más. A Csinyoszféra folytatódik nem sokára, ahogy a műsor is még holnap folytatódik. Küldjetek addig nyugodtan Csinyoszféra történeteket. Igen. Vagy a Fóki csapjuk a Gmail-re, ugye a videókat, ahogy az elején mondtam. Ez volt mára a... Jól van ez így? Mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Yeah.